tukki te bokku ñu voyage te bokku tukki te xamuñu fan la qibla bi nek kenn ku ci nek def sa ittihad dal ni fi la ñom ñu wuté fi nga xamné mom lañu djublu ñi nga xamanté na bokku ñu fi ñu nek fofu lañu djublu duñu mëna djulli ci ginnaw ñeneen ñi interdiction ko lay leggew ci ñom jëna buñu sango farata waaw suñu sango farata nak bu boba kenen ki duñu mëna julli ci ginnaw morom mi niki nonu bu fekente ne manam legi nak mu daali dess ci kon fi mu daali dess tamit batay ci bir masala bobu manam moy su fekente ne masalan yere la bo xamantene ñu bari dañ koy sol manam masalan comme ni nga xamne non la ñi nekké ay xalelu goor magado ci benn kër gi bok ci benn neeg buñuy fanal ñu daali uddi ay yere yo xamne dañ ko fay tek té loolu ci bu ñëkk ba dafa nekkon lo xamantene dafa manam dafa siwon legi nak mi ngi wañéku bu baax waye comme ni nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala alhamdulillah non la tassar yi xewali ba legi nak manam yere yomb waye bu ñëkk ba dañ nañ def comme masalan ñu boole ay xalé lu goor ci benn dekk ci benn kër ni ci benn neek ba faré indil leen ay yere amul kenn ko naan yere bi ma sama yere la boowa manam lu way jotta be daal di sol legi nak imagine ci ka bu fel non nak ñu jël yere yi boole ko manam nit ki sol yere gis ne gis ci man ñu xamul ba xam ci mom la juggé wolu jugé wul ci mom booba dañ nan ko obligé booba dañuy xol su fekente ne ki muy bokal yere bi diko solo ndo ak mom ndax koku non manam yegg na majeur na wala dit ndax puber na wala puberu su fekente ne manam mën na gis manam mën koku mat yegg na fu muy gisé man yu bu boba dotul day bu boba bu xolé te amul dara lu koy wone mom la day japp ne du mom amma su fekenteene nak manam mom xala kokku masalan xala la bo xamantene masalan 8 ans la am wala 10 ans kon boba mom day daal xamne mbir bi daal mën ta jugal dara kenn lu fudul ci mom mi boba nak day daal di dem sangu farata boba day daal di nak julli ci manam liko dalé ci yiri bobu bu ko mujjé sol fofu lay daal di julle ndax li nga xamne mom lañu la waxon qaida bobu al yaqin la yuzalu bi shakk niki nonu tamit bok na ci li nga xamantene manam kon bu boba yoy yep ay masala la legi nak am manak ti nga xamantene mom moy al imam al mawardi rahmahullahu taala indi na ci teqantal bu am solo ndax dafa wax ne masalan tay su fekenteene nit ki dafa amé yereem mu daal di gis man yu ci yereem legi day xol ba xam man yu bi ci bir yere bi la nek wala ci biti bu fekenteene ci bir la nek day japp ne kon ci mom la joge am ma su fekenteene ci biti la nek day japp ne ci mom la joge ci biti la boudé ké ci bir day japp né ci mom la jogé amma su néké ci biti day japp né amana lal bi mu teddon mo wala dafa togon wala dal ala kul hal dafa jondjon mo xam ci rak lola ci buxanté la wala ci yenen kenen ko am man yu mu lal ko ndax ci biti la bu boba kon boba mom tékantal bobu la ci indi té tékantal bobu kat mat na baangi xel ndax deppona ak fiq bu rafet niki nonu tamit bokku na ci li nga xamantene batay ay masala la yo xamantene aduna ci lool mom moy tay buñu jappé ne man yu sobe la nit ki masalan man yu bu fekenteene mom dafa japp ne sobe la manam man yu bi yek manam man yu bi dal ci yere bi te xamul fan la dal ci yere bi ana lan lay def kon bu boba dañ nan ko li nga xamne mom ngay def boba mok atay mas yu bi dal la ben la parce que mas yu bi sik neeku ci ne sobe la boba mok saw mi tamit dal la ben la manam nit ki saw gemé ci mom ci fek mu sol yere bi so ben la booba ni nga xamne non lay def moy day xol ba xam manam xamul fan la booba day xol ndax leer ndax ci kaw la jaar bi muy genn wala bok ci nday jor bi la jaar wala ci chamoon bi la jaar booba su fekente ne mën nako delimiter mu delimiter li nga xamantene japp na ci lu note ci njortam ci ni li mom c'est sûr que waaw ko worte genn zone bi mu dara nga xass lolou amma su fekenteene du tout mënu ko ragné lenak boba nak yere bi yépp lay daal di raxas comme ni nga xamantene tamit nonu lañ ko waxé won bi nga xamantene mom lañ tollon ci hadithu sayyidina ali radiyallahu ta'ala bi nek ci buntu babun fil madhi wa ghayri kon bu boba nak legi bi hadith kon ci kaw lolou manam dinañ gis nañu li ëpp ci li nga xamantene ñom ñoy aju ci masala yi nga xamne ñom ñoo nek ci suñu hadith bi kon bu boba legi dañuy gis ne hadith bi amna yeneen mbir yo xamantene def nako ci jange bu ndëkk bi mom moy laaj bi nga xamantene manam ni ya aisha radiyallahu ta'ala anha leral gi nga xamne mom lay leral sahaba tabi'in radiyallahu ta'ala anhum ci di len wan jangale yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam islam and nak ne mbiri dañuy faral diko kersa wo waye nak dafa fekk ne bu ko waxul du diine ji du leer booba muy daali wu leral mbiri mbiru diine ak jefandiko bi nga xamne mom la jefandiko baatu janaba nekuntu akhsilul janaba dana rahas janaba te waxul man niyu lolou yep day tektele manam ci jefandiko baat yu rafet yi nga xamne mom lañuy jefandiko baat beuri na nak ay nit ño xamantene dañu defene bala ño wanane ñom ay nitu deug lañ wala ñu wanane ay ñu goor ñu go ay ñu am goor lañ wala bok yu demé nek nonu ñuy tuddu baat yi nga xamantene dañuy ñaawlu ak tuddum manam ñukoy tuddu diko jëfëndiko di utiliser baat bi exactement manam diko wax ngir wanane ñom dal da ay goor lañ wala bok ay kilifa lañ wala bok manam di wanane dal ñom manam amuñu dara luñu ragal te mën nañu léral lepp mën nañu wax lu ne lol nak mo nekul li nga xamne mom moy njubal yenenbi sallallahu alayhi wasallam xana gisoo len ni alquran comme niko abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma di waxe nan manam mom day def kinaya manam day danan masalan lal mu fekk manam teud manam nit ki teud ak soxnam la ci djublu mais day wax rek nen wa min qabl an tamassuhun lu ndek ngeen len di lal manam lol moy lu ndek ngeen di teud ak ñom xam ngeen ni lal ak loxo li rek tax lu won ñuy wax kon manam lol la ak yeneen ak yeneen yo xamantene mom la alquran di waxe nit ki nonu tay man masalan dem all mu tuddé ko place bi nga xamantene mom lañ koy defé mu daal di koy tuddé dem all ak yu de al khaid ak yu de meneki nonu manam al qur'an sax nonu lay waxe subhanallah su fekente na al qur'an suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu lay waxe yenenbi sallallahu alayhi wasallam tamit nonu lay waxe ana lan niki nonu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum tamit ni nga xamantene mom lañu gis ci suñu hadith yi ñu jotta rombu yeb buñu setlo ñom tamit dañuy taamu baat yi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko niki nonu buñu xolé itam lolu mom moy teggin gi nga xamantene mom la borom xam xam ñeekiñ ak ñu mujjuñu ñi nga xamne ay roy kaaren ci ñom rahmatullahi alayhim lolu tamit mom lañuy def allahumma bamu dess manam ci buntu atté masalan wala bok manam ñi nga xamantene ñom lañuy jangal su fekkentene mbir mi meunuta leer luddul lola leer manam luddul ñu wax ji exactement boba nak ci lañuy doga wax ji exactement wa su fekkentene manam mën nañu wax ji té duñu jaar ci baat yi nga xamantene dañ koy faral di ñaawlu wala bok buñ ko waxé rek manam duñ ko bëgg wax ci kanam goné wala bok nit ki du rafetlu masalan wajurum diko wax wala yu demé nek non loolu manam warna moytandiko diko wax ndax loolu mom moy téggine nit ki nak dafa wara di chamal bopam di wax ju rafet di wax ci laminam bi di ci génné lu rafet di jëfëndiko kaddu yi nga xamné ñoy yi gëna rafet ci kaddu yi loolu mom moy li nga xamné mom moy njubal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amma légui nak mu daal di def fi tamit benen masala moy yaay aisha radiyallahu ta'ala anha ganale gu rafet gi nga xamantene mom la ganale tabi'i bobu nga xamantene mom mo ñewon set ci ko mu daal di ñew ngir manam ngir set ci ko ci diine ji amna nak mbir mu am solo bo xamantene dañ ko faté wax fi mom moy manam hadith yi wax ci al-farq di wax xoss yépp manam hadith yoy ay hadith la yo xamantene isnad ay kufi yu na lañ wa kufa la isnad kufi yu na du wa madina ci kaw lolu nak amana lolu mom motax manam imam malik rahimahullahu taala amana mom dafa gisul won hadith yoy ndax comme duwa medina ñoko solo wa kufa ñoko solo lolu amana bok na ci li tax manam maliki rahmatullahi alayhim li utiliser manam waxe manam ni nga xamantene nonu lañu waxe ci sen mazhab rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a lolu moy rafet ndort ci ñom lolu mom moy ni nga xamantene bok na ci lay yi nga xamne mom lañ leen mëna jëfëndikol ci walu gogo hein wala tarjih bi notal bi ah ndax comme riwaya bi wa kufa la te duñu wa medina te yaay aisha radhiyallahu anha mom medina la dekkon ba nimu genné aduna radhiyallahu anha wa ardaha lolou manam bok na ci li nga xamantene mom mo indi notal bi bok na lenen li nga xamantene kon manam mom moy kon nganalé gogou nga xamantene mom la ganalé nak ko nga xamné dafa jugé won fu sori ñew set ci ko mu top mu daal di koy laaj ay masala mu jangal ko manam mu ñew ah mu gis ko tamit mu def lo xamantene doxalin la wo xamantene day yegne ki amna atté ci ay atté sharia yu mu reer mu daan ko koy jangal lolou moy doxalinu borom xam xam non moy doxalinu nit ko xamantene royu kay li ci diine manam dafa war di bu gisee nit ñi tamit nek di doxale no xamantene du nonu ñu daal mu daal leen di leralal seen diine ni len ah li kat du ni li kat ne lañ koy defé lool mom moy li nga xamné mom moy yello waye tok nopi bari nit ñi rek lu leen neex ñu def lu leen neex ñu wax té do leen leralal dara do leen wax dara do len corriger ci dara bu boba lolou responsabilité bu mag la bo xamantene lolou la morom xam xam yi ak talibé yi nga xamantene dañuy sakku xam xam te tambalé am luñu for ci dara ji ñoñu tamit lolou mom moy li nga xamne mom moy sen responsabilité lolou mom day daal di teggu ci sen kawlos nek lu dis bu fekkentene teggu wuñ ko rek lolou bu boba day nek lo xamne sen borom dana len ko laj euleuk subhanahu wa ta'ala ci yowmal qiyamah yal nañu yalla samu te bo lañu ci nga xamantene buñu gisé lu bon dañ koy téré niki nonu buñu gisé lu bax luñu wara le dañ koy diglé lool mom moy ndugal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum lool lañ fi nekké won té bokk na ci qissa bi lool daf koy léral ni nga xamné mom la yaay aisha radiyallahu ta'ala anha def ci léral manam né li mom moy li nga xamanténe mom lañ wara def manam né ni lañ wara def manam mu raxas yereb yépp da nga yaq yereb bi wala da nga yaq mbalane mune bul ko waro ko won defé ni niki nonu tamit ndox mi dang ko yaq de li jaron rek moy fi nga xamne mom la nek mom nga waron raxas amma boko gisul mais nga wis ko rek comme ni nga xamantene tamit non la nek ci hadith ummu haram bint milhan manam hadith anas ibn malik bi radiyallahu ta'ala anhu bim nan fa aqfaqumtu ala hasir qadis warda min tuli ma lubisa fa nadhtu manam bi li nga xamne mom la lan yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gané nga xamantene daf ni biñuy julle do mune dama jog ci ben xol manam ak basang bo xamantene dañoo yag diko di ci yé bo nga xamne légui dafa ñuul légui nak mune mo daal dikoy wis gogu dañ ko sop waye teki wul ne farata la ndax lolu manam comme xamul ne sobe ngi ci bir manam kon daf ko wis niki nonu fi tam wis gogu rek la waye teki wul ne manam farata la ndax bok na ci li wanene du farata moy limu ci tek daf ko layal mune la qad ra'aytuni mangi manam kun afruku min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farqal fay salli fihi lol mom moy tektele na manam ne kon daf ko don xos sax fa da dan dem sax ba wo mo diko xos ci yere yenente bi sallallahu alaihi wasallam kon lol moy wanene manam wis gogu du farata amma maliki yeyi rahmatullahi alaihi ñom wis gogu dañ ko yobbu ci ne le fait que mu ko don mu war ko wis ñom dañ ko tektele ci ne manam ne dañuy siki saxa ci place sobe bi fan la booba ñu wis ko amma ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñom ñoy ndax comme que nit ki manam yere bi mu solo mom gis na ni gënt na gis na ni man yu gënne na ci mom waye yere bi manam mbalan bi bok mbalan bi mu sango won gisu ci man yu bi mu ne wis gogu nak han ñom ñu ne wis gogu kon moy sikisak gi ngi sikisak ndax mbalan bi man yu bi laal na ci wala dit amma ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyye rahmatullah ñom dañ koy wiss ngir gëna manam dañ koy tektalon neew ne ihtiyatan manam ngir gëna def lu gëna woor waye amma ñi nga xamne ñoy shafiyye ak hanabilla rahmatullah kom ñom dañu japp ne man ñuy du sobe ñom dañ ñu wiss gogu dañ ko sopp kesse waaw ci kaw lolu kon manam kenn ku ci nekk jëfëndiko na manam wiss gi waye li wone ne dañ ko sopp lolu la moy le fait que mom mu ne parce que mbalan bi mom manam li mbalam baaj bi ñu sango mom koko obligé wul tout temps man ñuy bi ci laal konantone wiss gi mom sik deku ci dañ ko sopp kesse amma nak li nga xamantene mom moy limu ko likoy gëna dëgeural moy daf ni même yire bi waxuma la mbaaj bi ñu sango sax waye yire bi sax daan nako bayyi bam woowuma diko xoss wa te duma ko laal ndox wa te yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan do ci daan julli kon lolu manam lolu mom moy tekki lene kon manam ala kulli hal leral la nako dal masala bi nga xamantene mom mo ci ajute lolu mom moy li nga xamne mom lañ ci djublu won ma bok kon yi ay masala la yo xamantene yu aju won la ci suñu hadith bi bok na ci li nga xamantene mom la suñu hadith bi di tektale mom moy jigen ni manam jigen ñu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum hunna ni nga xamantene non lañ doon liggeyele seen borom kër yi manam nga xamantene daf doon wax yenen da doon jël mbalanu yenente bi sallallahu alayhi wasallam te du ko digal sax mom waxul ni yenente bi mo nan ma sallallahu alayhi wasallam nan ma raxasal ma sama yere bi dedet mom moy xor rek ni yere bi dal li dafa tilim dal na ci neena mom mu dadi jog en tant que soxna mu dadi dem raxasal ko borom keureum lol moy li nga xamantene lol mom moy li jaadu waye legui comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ci hadith ay maymuna bi radiyallahu ta'ala anha ludul ñi yalla ñi yeurmande ak yalla dess ci ñom kesse ñom ño dessé jikko yoy nga xamne ñoy jikko yu rafet yoy nga xamne di liggeyal seen borom keur yi ak di leen defaral li nga xamantene mom lañu soxla ak di dab seen banex ak yu deme nek nonu lool mom ñoñu rek ñom ñoko déssé sino ñeena ñi ci dess ñepp dañu reuy nenañu lool mom duñ ko def nonu ndax lool day wone ni ñom dañu tuuti mo yereem tak nakay mën nako raxasal bopom nga xamne legi da ngay gis jigeen ñu lu ci ëpp sax dañ nan man dal sama borom keur mom sax passé sax bu ko defal bopom ak yu deme nek nonu wala bok ah bu mo toggé mom na wara raxas nak ak yu demé nek nonu mom na ko jappalé way ci lool ak yu demé nek nonu di wax wax yu mel nonu lool monom yellowul ci jigen di ko wax di nik nonu yellowul mu di ko def ndax lool bokul ci jikko yi nga xamné mom lañu janké ci sahaba yu jigen ni radiyallahu ta'ala anhunna comme ni nga xamantene non lañ ko léralé won biñu tollé ci hadith yu ay maymuna radiyallahu ta'ala anha wa ardaha yalla ñu yalla bolé ci nga xamantene dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bolé ñu ci nga xamantene dañuy top manam trace mag ñu bax ni te bok ci jitu ci ñom sahaba yi radiyallahu ta'ala an jami' bok boole ni ci nga xamantene ni borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ni nga xamne non lañ doon doxale ci seen waxin ci seen defin ci seen sakku yi ñu xam xam ak ci seen jangaleen xam xam ak seen doxalin lepp ñu top seen tank fu ñu tegon seen tank rek yalla ñu yalla may ñu tek fa ñun tamit suñu tank ba boole ni ci nga xamantene day incarner ci ñom ñaan bi nga xamantene mom la def ci suratul furqan na ibadur rahman ñom mom lañuy wax نعم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده أبدا وحسن الخاتمة وسعادة الدارين وطول العمر في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصراط المغايب حال سير الغالب أبصر يا قوم ما بي فما ورقائب أكثر بالمعيب أهل سر الوحايب أكثر يا لقوم ما عيب أهل سر الوحايب أكثر يا لقوم ما عيب أكثر بالمعيب أهل سر الوحايب أبصر يا لقوم ما عيب ما غالب أبصر بالمواهب على سر وغالب أبصر يا لقوم ما عيب ما غالب فأسينا فضلكم وعلى عظيم مراتبي قد فخرتم بأحمد بين كل الكتائب أصلا بالمواهب على فعل وحالب أصلا يا لقومنا بكما ورقائب ينندف هو كالبدر طالع خير قائب سفرتي قد جت عند جميع المواهب فهو كالبدر نوره طالع خير حاجب قد سفرتي قد جت عند جميع المواهب أصل بالمواهب أهل سير وغالب أصل يا قومنا بمواهب فأتينا فضلكم وعلى في المراتب قد فكرتم بأحمد عفين كل الكتائب أصل بالنوائب على كل الوحايب أصل يا قومنا بالتمام والحايب فهو كالبدر ناره سالع الخير غائب قد سفرت قديدة ما دليل المواهب أصير بالمواهب على سر fi malonu manatibi jamma allah jamlakum fa huwa rabbul mataribi asira bil mawaribi ala fiyin wa ghalibi asira ya la qawmana bi bi fatara similati malamin manasibi jamma allahu samlakum fahuwa rabbul matalibi asira bil mawaibi ala sirrin wa khalibi asira ya lakawmana bi fanawa rakaibi ahmad sayyid al-wara khayr masir wa rakibi فعليه صلاتما صار صار وراكبي أسرى بالمعايب على سر وقالبي أسرى يا قومنا بالبلا وارهابي أحمد سيد الورى خير ما وراكبي فعلي صلاتما صار صار وراكبي أسرى بالمواهب على سير وغالب أسرى يا مكومنا بالصلاة والغالب شفتي جانا من دايا أنتم يا مولاي فوق جسمه أمرايا شيخ محمود الواد شفتي جانا من دايا أنتم يا مولاي فوق جسمه أمرايا شيخ محمود الواد شفتي جانا من دايا أنتم يا مولاي فوق جسمه أمرايا شيخ محمود شفتي جانا من قايا قل كلمه مولايا قوت جسمه امرايا في خاطر حمود الواد شفتي جانا من قايا قل كلمه مولايا قوت جسمه امرايا سنت أكبر أمراني ورنا جاني بمواني بلا يوم سنتاني أجرسول الليواني شخصي جانا من جانا وانجليك مولايا خوفا جسم أمرايا سنتي الله تنقورم ننقل حلاكم أسلام كيوني خير ما في مهواجة شفتي جانا من جاي هل يليك مولاي خوفا جسم أمراي سيقات حمود الواجة سنتي يالله سنبورم ينمو دل صلاتهم أسلام كيونيكم خير ما في مهواجة شفتي جانا من جاي هل يليك مولاي خوفا جسم أمراي ثم عالم وصابي تكتا قد بطوط تاخر قوسو صندار مويسة تمسى مويواجا يبكي جانا من جايا ولد بيت مولايا كوبا جسم أمرايا سيقاك حمود الواجا ويجلت دا أمفرل ومعانان تاني بيل نبغى يستبري ومصابه تسيخ واجا يبكي جانا من جايا ولد بيت مولايا كوبا جسم أمرايا سيقاك حمود الواجا شفتي دم يمرن سرطة الكمام خلنا نبتي ومتدم ورنا مونو دايت مويوانا شفتي أنا من جاي بلدنيت مولايا توقع جسم أمرايا سيخاك حمود الواجا صدي سيكو أم آج بامو تيبا فرخات بامو داخل فرجاج بامو لاك لقوي واجا شفتي جانا من جاي هل لميت مولايا وفا جسم أمرايا ne ko laj ma bul ker gi na la wax lu am tur le ko ba ne samir tar de kay lu dem sa sul waja rafi jana man ka ko jage ka maulaya ko ba ni mu amray sonne cheikh mo nanang min sa soxla seriyan ala walu mata kay man la way waaga yotti dana man da wadi jaye ta maulaya ko ba gis mo amraya ya ta khum do waaga sonne cheikh mo nanang min sa soxla seriyan ala walu mata kay man la way waaga yotti dana man da wadi ختم الولاية مخلفا أمر بي شيخ ما يكتمون بوشداد والآن شيخ ما متدان سنبا بكرني على إنه ختم الولاية عينها فربعه من رباه رب البرية خليفني على إنه شيخ مرب بربي ما إلى شيخ صفى الإصفاء سفين بكليتي خليفنا الشيخ الله إنه شيخ أسير بفخري كفيل الله معمود حقا في سيرتي شيخ الخليفنا الشيخ نام التجان فشيخ بديع وارث سري سرنا موي أمين موي كمين موي دابت كل أسود شيخ نام التجان سن باركر فسيهم بديهم وارث سر سرنا أمين كمين بابت كل هوتي شيخنا متدان سن باركر مويد سيل دسيل مبرد القلب عن صدا موي وسيل موي وصول موي أسيل بوسلتي موتف مرقاه فوت العارفين جميل فبرماه صمت للعوام بربتي صانع شيخ مولى معاي ليس صغلى سرياي بعد ورم الناتان دعينا الله يا عواد سبقي جانا من دار بل كانت مولاي صغل اسم أمراي شيخ كهم ذنواد صخا مي بنتي دوكو باندا دنكو دايلوكو بابو جانغارايو دانلا واخلي اي واجا شقي دانا من داي بنتي بيتا مولاي بابا جسمو امراي سيقاكا همو دواجا اما خاصي النبي نمشي دكي ديوابي باطل امشي كودن امشي فالمو دواجا شقي دانا من داي بنتي بيتا يا مولاي يا فاطمة الله يا أما خاشي النبي من في دسي ديوان بدوت أمشي كوزن أمشي فرم الله يا سيدنا من جاي والجنة يا مولاي وقال اسمه امراه كيف تهم الله دوك لم نم قوما فطيان من او ما قم لن في مقام قم دفع مولاي يا سيدنا من جاي والجنة يا مولاي موتي جيتي أخياري موتي بوتي أبتالي كنتي دمتي أو سعادي سيحة تحنور الواد يأتي جانا من جايا بني جايا مولايا قبل جسم أمرايا سيحة تحنور الواد موتي خالكم نون موتي سيحة ملنون كنتي فردو أمتون تنسى وخمي الواد يأتي جانا من جايا بني جايا مولايا وما جسم أمرايا سيحة تهمض الواجة صحى منبرم خيب ما لكم لن دان لا وخم موي واجا شخص جانا رجال من جديد مولايا وما جسم أمرايا دقا تهمض الواجا kum ci de ba wax lola ba mu dox la def lola fofu dem ni day lol tek ta wax ni lay wa Yaqiy malala mandala bayte de chamawaya ko ba di mo amraya fe ma ta modi kan mu makkom modi xam mahlam bi modi moti kom kom gayi nan ni moy waja yaqi jana man gaya bande de ta maulaya ko modi mo amraya fe ta tam mo modi kom makkom bi modi xam mahlam bi modi moti kom kom gayi nan ni moy waja yaqi jana man gaya bande de ta maulaya Muhammad من كنت دخنا الفام من كنت دخنا الفام وكعرين الفام دخنا برمي مولاد يا سيدان الغنجا بني الله فوقك اسم محمد موضوال بينك مجنين لنا يركح ولو عيرك مدين كربك كمشي فرمو درواجة لك جانا من جاي فانت بيك مولاي وفاك اسمو حمراي بيكا تفضل درواجة كوكو الشيخ سيدي عجي مالك رضي الله سلامه موضوك سيل دسيل سو مقام مرفين موضوك قريب moy tayil bay bilil wal yadi sayyid malik moy sulayman amrun moy muslim dina tati moy khalil al-din moy sunnah li muhammadi sayna li ngir neena so beug xam ku meuna jangale demal ci sayyid al-haj malik mais buñu musandik ak sunu tere isa nahmuji ina nahwa ho min ta'allumin buñu dikke ci mawdo وجدناه سهلا لينا لم يسدد يعني سنال دي لم لا جانال من قام فني جله تكو ملنا موم ومن لي باخراج حقائق ناسيان ومن لي بتدراس الكتاب والمسند ومن لي بورث بل بميتي ولا زهر ومن لي بأداب ودرب المعبد ومن لي ببسط الفقه والنهي منطق بيان معانيها بديع بمسجد يني سرنال ندي من سيد اجمال من جانال ومن ليد نجم في نجوم وموسن وصالا ارادا سيرة البدر مقودي ما تخمن شيخنا سرن علي ندي ما يكرهون السنة كو شيخنا ما يفرعو مدنا باي قلت نغر ما تخمن اي مثال يا خمس مهيك طوي كي موضع قم لكو دفكي تنت سامنا الغر مينا إساد تمعال أسياق في الوقتي بوم دوستن بغيق تفاح بوير موضع جسيل جسيل سامقان المرس فين فيد تيل الباي مجن بير موضع سليمان أمر موسيء بنت لتن قليل ديني سنين لبوير موضع مغنوني موحلين تال سبير سنغال بخبو سيدم لسفتال باقم نتك نجر نيسان تناثر الحق بالعقدة عقية بس تبخنا اي دكة تال لامتان يا نون نقصة موضا نمبر مسافات تمام لما ينسنهوان عمد مساياو بل دارا بنع نقصة قولا نيسان نمسن مسامل احمد طابان جنهر نوان سي موضع اكتاك امد فعل كمتو ونكمر سين مجين على وقتي goro sane sar gay iliman saho nitam kum ci mola defar aladi dauda ja jolo ci mawdo mayon domam te moy ummu malik koku mo fe defar serigne mayib sugu baba ngal yusufa jog dewri ni saf dam gen dak saw kile bari ngor aladi ahmadu saw da dama kuninan mam babakar ko bar ndaw salum kuné lamu yor aladi ahmadu sise da dama kuninan مام بابكر كبر نو سالم كنه لم ير كلين ستال بني مال مدنس موي كي دفل حاج احمد سيسه موتخ موضه موما سفر مام عبد سيسه دي بايام لب لوم تواخون سي موضه داف نكو موتخ موضه دولي كو تير خول سيرن مايب سوغو بابا نون يوسف جوب جوري ساس دم بن دك ساو كلي بار غور حاج روان موم تفاو مام عبد سالبا غانا خالل سن آتم هنجاي أج إمامي مجر خالل نيسان باي سماسن موين جو ساما أج كنلان مسوء جداد على دي موسى جاي فلوخ سنبر سيد سيد الحاج مالك موضوع أولم باي نانكو مجنينينو لينغا يوركو والو عيركم دينكاتكو كم تفل مدنواني موضوع أولم باي نان مجنيني لينغا يوركو والو عيركم دينكاتكو كم تفل مدنواني خليفة السيطي والمختار ياسر مر ياسي سجل دينه ايدارم تنب لور على جبن ياسر بابا كرسي يا وارث القدس اتما ممتوط سباي سيخ المسالك في اسلام دون فخر ننس المنصور فيه من بايات ميكو دو خلافة جتاي قال المنكو جساك ربك يا بلسي انسي نبر سوي وري ونوي سلم مك بدمبر نانجي نانتي الأرماني سرلوري في قاساني بخلو دانسي مارم كاينا من الوعادة يقينا من جاي بلدميك مولاي طاقة جسمه أمراي في خاطة حمود الوعادة